يا طيور الحب جودي بالغنى وانثري عطرك سعدا ووفا املئي كونك الوان زهى في تخرجنا وزيدينا حدى ها هنا عام تهادى خيلا حين ترى الالفين باثنى عشر رخا وبدت مجمعة الخير ردا كل علم ومساحات زها. فعتنا غدا العلم لواء ومع التطوير عانقنا الفضاء قصة المجد هنا دون مرا في ثناياها التميز والبهاء يا ليالي الجهد يثمرت ارتقاء حين كان الوقت ينذر بانتهاء وتلاشى من سمانا كل دا وانتهى من حلمنا كل جفا. فهنا تحلو الأماني والهنا يوم جاوزنا المصاعب والبلا وهنا تولد أطياف انتماء لمكان صار للغير اقتداء فاسعدي يا أم يا رمز الصفا حين حققنا المعاني والثنا افرحي فاليوم تبتهج السماء وليالي الحلم لم تذهب هبا. حفلنا يختال والدنيا سنا ببنات العز في يوم الضياء وشموس الفخر أبهرت المساء حين لاح المجد في كل فناء وحروف الشكر نبعثها نداء لك يا روح التفاني والعطاء يا أميرات صرحنا نور النساء بك تزدان المعاني والدعاء. شاركتي بناتك بالرخاء ووقفتي ضد لوعات العنا ومعلمة لها سقنا الفدا يوم أهدتنا دروسا وولا ولمن جاء وشاركنا اللقاء ننثر الأزهار تكسوهم نقا يا ضيوف الود فتوا بسخاء وبلقياكم هنا يحل البقاء. نسأل المولى تعالى بانحنى يجعل الآتي لنا خير قضاء نسعد الدنيا بصدق واهتداء ونزيد العلم مجدا وبنا نسأل المولى تعالى بانحنى يجعل الآتي لنا خير قضاء نسعد الدنيا بصدق واهتداء ونزيد العلم مجدا وبنا. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha